کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں دنیا ختم ہو گیا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، مجھ کو نہ جلا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جلا ہوتا، تار بن گیا گیا ہوتا، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مجھ کتا بن گیا ہوتا، سچ مجھ کتا بن گیا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا، آگ بن کے کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، ہار بن گیا ہوتا، کاش ان کے صحرا کا ہار بن گیا ہوتا، شور اٹھا یہ محشر بچاتے تو نار میں گیا ہوتا، گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا، کاش کے دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم